Sana sebepsiz büyüyen kinin mi de diriltip yoluma bakarım yine. Önümden çekilin sebebi bulamaz, elimden geleni yaparım yine de dönemem bu yoldan asla geri. Silahlar, bıçaklar, kafamın içinde intiharlar. Silahlar, bıçaklar, kafamın içinde intiharlar. Bıçakları sapladım tek tek, çıkamadım bu delikten ben de. Her gün denedim tekrar, aklım kapandı tanrım. Bulamadım anlamı yine de yazdım, belki de kurtuluşum olur bu şarkı. Her zaman aklımdaydın, her zaman kalbimdeydin. Ama sen bunun hiçbir zaman değerini bilemedin. Şimdi yürüyoruz yalnız başımıza, farklı sokaklarda. Umarım mutlusundur,